एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि, यही है योनि जिसका ऐसे सारी भूत तत्व जितने भी भूत है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा जो भूत है, इन सभी के प्रति जो है यही योनि है। एतत् योनीनि, एतत् से आता ये समास किया, एते परापरे, ये जो पर और अपर है, क्षेत्र और क्षेत्र की रूपा प्रकृति द्वय, यही है योनि जिनका, माने प्रकृति द्वय ही योनि है, माने कारण है जिनका, ऐसे क्या है, ऐसा चराचर भूत है। भूतानि सर्वानि ऐसा इति उपधार्य, निश्चय कर लो। तो अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा निश्चय करो, संसार जितने भी चराचर है, ये सारे चराचर परा अपरा प्रकृति से जन्य है, यही है उपादान योनि है, कारण है इन सब का। और इनका कारण कौन है, गणमय हूं बोलते हैं। ये परा प्रकृति प्रकृति कहां से आए, अहम कृष्णस्य जगतः। और ये परा प्रकृति प्रकृति पहले बोल चुकी है, किसका है वो, मेरा एक चुके ना, अन्य प्रकृति विधि में परा, मेरी ये परा प्रकृति और मेरी है ये अपरा प्रकृति। अतएव मैं क्या हो गया, इस संपूर्ण जगत का प्रभव, प्रभवति अस्माइति प्रभा, पंचमी में व्युत्पत्ति करना, प्रभवति अस्मा, जिससे उत्पन्न होते हैं उसको प्रभव कहते हैं। अहम मैंने उपादान कारण बता हो गया, और प्रलय तथा इसलिए प्रलियते अस्मिन् इति प्रलया, क्रिया प्रकृति लेना है यहां, अपादान पंचमी अर्थ में और अधिकरण सप्तमी अर्थ में व्युत्पत्ति करना, प्रभवती अस्मात् और प्रलियते अस्मिन्, ये विग्रह कर लेना, जिसमें लय होता है वो मैं हूं। ये संपूर्ण जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लय होता है, सो मैं हूं, बोलिए भगवान, मैं हूं ब्रह्म। यह भाषत दीपिकाकार पूरी की पूरी ब्रह्म सूत्र टपका दिया, जन्मादेशेत प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्त रूपोदात अभिध्यायोपदेशाच्च साक्षाच्चोभयाम नानात् आत्मकृतेः परिणाम परिणामात् योनिश्च ही गीयते, इतने अनेकों सूत्र ला रहे हैं। उन सूत्रों में जिन श्रुतियों के विचार सारा यहां संकेत करके दे दिया, जिन्हें कर दो प्रकृति इत्यादि के आधार पर सब बता रहे हैं। मुख्य है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्मिन् संभवन्ति अभि प्रविशन्ति, वाली जो श्रुतियों के आधार पर चलते हैं यहां, यत प्रयंत्य विसंविशंति, यत प्रयंत्य विसंविशंति, ये मंत्र में आता है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, इस मंत्र को मूल आधार माना गया है इस श्लोक का, क्योंकि कहने का मतलब क्या, यहां एक तरह से अजातवाद की स्थापना कर रहे हैं, माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ, मैं ही एक सत्य हूं जिसमें सब, जिसे जैसे मृतिका इतव सत्यम है ना, मृतिका इतव सत्यम, मृतिका से ही सब उत्पन्न हुए, अमृतिका में सब लय हो जाते, घटपटा घट वगैरह, घट शराब आदि क्या से पैदा हुए, मृतिका से, अमृतिका में लय हो गए, इसे मृतिका ही सत्य, सब मेरे से पैदा हुआ सारा परापर प्रकृति, तद्वारा ये सारा सारा भूत पैदा हुए और मुझ में लय हो रहे, से मही से मतलब क्या हुआ, सत्य हुआ, और यह सारा का सारा मिथ्या। माया मात्र में अद्वैतम परमार्थता, यह मांडव की कारिका प्रथम प्रकरण का 17वीं कारिका है 117, जिसमें छांदोग्य में कहा सर्वं कल्विदं ब्रह्म, सारे के सारे ब्रह्म ही है। तद जलानिधि शांत उपासित, उपासन प्रकरण में छांदोग्य परिषद तीसरा अध्याय 14वां खंड प्रथमा मंत्र प्रथम मंत्र 314:1। यतो वा इमानि भूतानि, ये श्रुति तैतृय उपनिषद तीसरी वल्ली का पहला ही मंत्र 3:1, और कहा है विष्णु पुराण में, सुबालोपनिषद में, नारद पुराण में, सब जगह आता है। सुबालोपनिषद के मंत्र में साफ कहा है ये जो अपरा प्रकृति है वो परा प्रकृति में लय होगा, और परा प्रकृति शुद्ध ब्रह्म में लय हो जाता है, तो उसी में दोनों है ना, उसी में दोनों, उसी से आए हुए जमुन में लय होना है। अव्यक्तम अक्षरे विलीयते अक्षरं तमसि विलीयते तमः परे देवे एकी भवति, स शिवालोपनिषद का दूसरा मंत्र है। अव्यक्त अक्षर मैंने ये जो जीवात्मा है जिसको आपने परा प्रकृति कहा है वो अक्षर है, उसमें लय होता है। और अक्षर क्या किया, अप्राविकारण तम अविद्या माया में लय हो गया। और अविद्या माया कहां लीन हो जाती है, कहते हो परे देवे पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भवती। नारद उपनिषद नारद पुराण में एक श्लोक सुंदर आया, ये जैसे कहना है मई सृष्टा हूं और मई लय करता हूं, संहरता भी हूं और पीछे पालन करता भी मई हूं, ये सिद्ध हो गया। आदि और अंत तो कर रहा है, बीच भी वही संभाल रहा है, जिसने बनाया वही संभाल रहा है। इसमें और सृष्टा पाता च संहरता नियंता च प्रकाशिता यथा सर्वस्य तेराहम सर्वोस्मिति ऋषि स्मृतः। कहते सृष्टा पाता च संहरता नियंता च प्रकाशिता, ये पांचों मई हूं। सृष्टा सृजन करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, इसका नियमन करने वाला और इसका प्रकाशन करने वाला। यथा सर्वस्य जिससे ये सारे काम होते हैं, तेना जिसलिए ये सब मेरे से होते हैं, इसलिए तेना अहम सर्वोस्मी मैं ही स्वरूप हूं, ऐसा ऋषियों के द्वारा भी स्मृत ऋषि ने मंत्र ही मंत्रों के द्वारा वेद के श्रुतियों के द्वारा कहा हुआ है। भाष्यकार समझाते देखिए, एतत् योनिनी इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, एते एते परापरे क्षेत्र क्षेत्र के लक्षणे प्रकृति योनि येषां भूतानां तानि एतद् योनिनि एते योनिर् येषां विग्रहवाक्य एते योनिर् येषां एते का एतद्धन अवायदा योनिधन सु येषां षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि समास कर दिया, एतद् योनि येषां है ना, बहुव्रीहि समास वेदगण बहुव्रीहि है यहां। एक तो द्विवचन वाला एक एक वचन वाला है, तो प्रथमांत दोनों एते एतद् धन औ योनि धन सु समास हो गया एतद् योनि। बहुवचन में एतद् योनिनि नपुंसकलिंग भूतानि है ना, इसीलिए वह एतद् की व्याख्या कर रहे हैं। एतद् योनि में एते मैंने कौन दो, परापरे क्षेत्र क्षेत्र लक्षणे प्रकृति द्वे परापरे और अपरा प्रकृति नाम से जो कहा गया था क्षेत्र और क्षेत्र रूपा, वही यहाँ एते शब्द बोध्य है। वह है योनि येषां कारण जिनका, जिनका मैंने किनका, जिन भूतों का, उन भूतों को कहा जाता तानी भूतानी, वे भूत क्या है उनको क्या शब्द से कहा गया, एतद् योनिनि उनको कहा जाता है। ये है कारण जिनका, ऐसे है वे सब सर्वाणी इत्यं उपधार्य, ऐसा तुम उपधार मैंने जानी ही जानो निश्चय कर लो। उसने कामना किया सो अकाम है तो बहुश्याम प्रजाएक्षता बहुश्याम प्रजाए इत्यादि श्रुतियां कहती हो। एक था उसने कहा मैं अनेक हो जाऊं, वही परा प्रकृति और अपरा प्रकृति हो गया, तद्वारा अनंत जीव बन गया है। यस्मात् मम प्रकृति योनि ही कारणम, जिसलिए मेरी ही ये दोनों प्रकृतियां क्या है, योनि है कारण है सकल भूतों के सर्वभूतानाम, अतो इसलिए अहम कृष्ण से समस्त जगत प्रभा मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव हूं। और प्रभाव मैंने उत्पत्ति प्रलय विनाश तथा प्रकृति द्वय द्वारे न, कहने का मतलब इस प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, प्रकृति द्वय के द्वारा मैं सब हो करके इसे सब मैं हूं, इसलिए मैं सबको जानता भी हूं। जब मैं ही सब कुछ हूं तो मैं सबको जानता भी हूं ना, यदि मैं सब कुछ ना होता तो मैं सबको जानता भी नहीं था। अतएव मैं सर्वज्ञ ईश्वर जगत का कारण तीर्थ, मैं जो सर्वज्ञ हूं ईश्वर हूं मैं ही जगत का कारण हूं, ये इसका अर्थ है। यतः जिसलिए ऐसा है तस्मात, इसलिए निश्चय समझ लेना मत परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत्ता परतरम नान्यत मत्ता अन्यत किंचिदपि परतरम न अस्ति नास्ति हे धनंजय। यह अजातवाद यह समाप्त कर देना है, अजातवाद यह सिद्ध हो गया। मेरे से अन्य कुछ भी दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, एकमेव अद्वितीय, अजातवाद हो गया ना। मत्तः अन्यत् किंचिदपि परतरम् नास्ति, हे धनंजय संबोधन है। संबोधन इसलिए यथा तुम धनजित, तुमने धन को जीता, इस तो धनंजय पड़ा, उसे रख तुम दृश्यजित हो जाओ, दृश्यजय हो जाओ, दृश्यंजय दृश्य भूता इस संसार को जीतने वाला हो जाओ, यह संकेत कर रहे हैं। तुम भी इस अजातवाद स्थिर हो जाओ, अपने स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाओ। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, बाहर फिर जगत कहते विवर्तवाद है, मेरा ही विवर्त है, अध्यारोपित भ्रांति है। केवल विवर्त का मतलब है क्या, आरोप है, सचमुच में ना होने का नाम ही तो विवर्त है ना। यदि हो जाए तो फिर परिणामवाद आ जाएगा या आरंभवाद होगा, यदि कुछ होने लग जाए तो आरंभवाद या परिणामवाद है। कुछ ना होना और दिखाई देना झूठा, इसी का नाम क्या है, विवर्तवाद। इसे आगे करें, मई श्रमिदम प्रोतम, मुझ में ये सारा चीज होता प्रोत है, ऐसा होते हुए मैं इनमें दिखाई होते हुए भी, ये सब मुझ में होते भी मैं किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे जिस धागा से माला को पिरोया है आपने, वो धागा सब मणियों के बीच छिप गया, हम मणियां देख रहे हैं, मणियों के बीच का धागा नहीं दिखता। यदि भी वो सारे मणि कहां है, उसी धागे में आ सकते हैं, ये धागा टूट जाए मणि बिखर जाएंगे। सिर्फ एक धागे पर आश्रित होता हुआ भी वह मणि सारे के सारे क्या कर दिए, वो धागे को ही ढक दिए। तो पंजाबी माला समझो, पंजाबी माला देखा है, सफाई करते हुए क्या देखा, ओम प्रकाश अग्रवाल जी की खिड़की में लटका है एक माला। वो क्या करते हैं, जिस धागे से पुराने की जरूरत नहीं, एक मोटा धागा ले लेते हैं, ऊन का लेते हो भी, ऊन को ही फिर गांठ ऐसे बना देते हैं, मणि जैसे बना दिया, फिर उसको निस निकाल दिया, फिर दूसरा मणि बनाते हैं, ऐसे करते हैं। एक ही और खोल दोगे तो एक लंबा ऊन की धागा निकलेगा, सारा मणि भी ऊन का ही है और उसको पिरोने वाला भी वही ऊन है, दूसरा नहीं, ऐसे बनता उनका विशेष। अब वो ज्यादा अच्छा दृष्टांत है यहां, बल्कि ये धागा और में मणियां जो डाल दिया आपने उसके पेशा से वो ज्यादा अच्छा है, सब कुछ वही है ना, कुछ है नहीं अतिरिक्त वहां। या तो मणि मणि का जाति अलग है, धागे का जाति अलग है, वहां तो धागा ही मणि बना हुआ है, मणि धागा है, अलग कुछ है ही नहीं। मई सर्विदम प्रोतम, मुझ में सब कुछ ओत प्रोत है, उसी प्रकार से धागे में मणिगणाहा मणि का समूह 108 मणि जिस प्रकार से पिरोए हुए हैं और स्थिर है उसी पर, उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। इसके लिए भी अनेकों प्रसिद्ध प्रमाण है, यस्य पृथ्वी शर्म पृथ्वी न विद्यो विदुहो, ऐसे कहा गया, जिसका शरीर क्या है, पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी में वह रह रहा है, पृथ्वी का नियमन भी करता है, सब कुछ होता है, भी पृथ्वी उसको नहीं जानती, ऐसा तत्व का नाम ही ब्रह्म है। अनेक पर्यायों में समझाया बृहदारण्यकोपनिषद तीसरा अध्याय सातवां ब्राह्मण के तीसरे मंत्र से शुरू करके आरंभ होता है अंतर्यामी ब्राह्मण में, उसको अंतर्यामी ब्राह्मण कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-3। और एक न्याय है, लौकिक न्याय, व्यावृत्तेभ्यो अनुवृत्तम भिन्नम, यहां पर आप इसने को तब लगाएंगे जब आप मणि अलग और धागा अलग समझ रहे हैं। पंजाबी माला नहीं ले रहे हैं आप, रुद्राक्ष माला ले रहे हैं, रुद्राक्ष मणि अलग है, धागा अलग है, उस स्थिति में न्याय लगता है व्यावृत्तेभ्यो अनुवृत्तम तद भिन्नम। तो जो व्यावृत है उनमें अनुवृत्त वस्तु जो होते हैं वह उनसे भिन्न हुआ करता है। व्यावृत वस्तु कौन है, जैसे अनेक रुद्राक्ष के दाने, एक दाना दूसरे दाने से अलग अलग है ना, एक मणि दूसरे से अलग अलग होते हैं, व्यावृत वस्तु है, उन सब में अनुसूचित वस्तु ये कौन है, धागा, एक धागा सभी रुद्राक्ष मणियों में जा रहा है, सभी मणियों में चला गया है, और मणियां अलग अलग है तो उन सबको बांधने वाला उन सभी में अनुसूचित एक धागा है। उसी प्रकार घटासन पटासन मठासन में क्या हो रहा है, सन सन सन सब में अनुसूचित है, व्यावृत वस्तु कौन है, घट पट मठ, भिन्न भिन्न है ना चीजें, भिन्न भिन्न वस्तु का ना व्यावृत, व्यावृत्तेभ्यो अनुवृत्तम, अनुवृत्त जो वस्तु होता है व्यावृत्तों से वह उनसे भिन्न जरूर होता है। इसी तरह से जो इन सब में व्यावृत कह रहा हूं मैं, आत्मा क्या है, ये सारा जगत में व्यावृत है कहने का तात्पर्य क्या, आत्मा इन सबसे भिन्न भी है। जैसे धागा उन सब मणियों से भिन्न है, उसी प्रकार ये सारा दृश्य से वास्तव में चैतन्य तत्व अलग ही है, क्योंकि दृश्य क्या है, एक अध्यारोप मात्र ही है, एक अध्यारोप है। इसके अपवाद होने तक दिखता है दृश्य है, और दृश्य में वह आत्मा अनुसूत है ऐसा दिखाई देता है। भागवत में तो बड़ी विचित्र शब्दावली प्रयोग कर दिया, सारी चीज गिना दी, मैंने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण सब कुछ ब्रह्म ही है। छठा स्कंद चौथा अध्याय तीसवें श्लोक में 6430 भागवत में क्या कहते, देखो, यस्मिन यतो ये नच यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते वा। सारे कारक ले ले देखो, यस्मिन सप्तमी, यतः पंचमी, येन तृतीया, यस्य षष्ठी, यद यो प्रथमा, सापे आ गई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 सारी भक्तियां आ गई आपकी, कर्म और प्रथमा, पहला वाले यत्न पुसंग कर्म ले लेंगे, फिर यह पुलिंग प्रथमा में ले लेंगे, सारे आ गए। यथा कुरुते कार्य तेवा ऐसे कह दिया, सारे कारक को ले लिया, सब कुछ जैसा मैं करता हूं कराता हूं वैसे सब होते रहता है। अगर कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र सत्ता वाला है नहीं, मुझे निकाल दो, फिर गया स्वाहा, धागा हटा दिया, धागा को काट भी दोगे सारे मणि बिखर जाए, सारा जगत ही बिखर जाएगा, मैंने अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे हम बताते ना सिनेमा के स्क्रीन में क्या होगा, स्क्रीन फट जाए तो सिनेमा कहाँ दिखेगा, फिर वहां गई, टीवी स्क्रीन फोड़ दो अब चित्र कहाँ दिखेगा, दिख नहीं सकता। यथा तस्माद, जिसलिए ऐसा मैं ही कारण हूं, मैं ही सब का सृष्टा पाता सब कुछ हूं, इसी वजह तस्माद मत्तः मुझसे बढ़कर परमेश्वराद, मुझ परमेश्वर से परतरम अन्यत कारणांतरम, दूसरा कोई कारणांतर किंचित नास्ति न विद्यते, कुछ भी दूसरा कोई कारण इस जगत का तुम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। अहमेव जगत कारण, मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई चीज इस जगत का कारण हो नहीं सकता, इस कारण हे धनंजय। यहां भी भाषा कर्ष दीपिका कार, इसमें भी श्लोक में भी बहुत सारे ब्रह्म सूत्र लाके रख दिया है, सेतु उन्मान संबंध भेद व्यवदेशेभ्य सामान्य बुद्ध्यर्थ पादवत् स्थान विशेषा प्रकाशादिवत् उपपत्ते यथा अन्य प्रतिषेधात् अन्य सर्गतत्व स्वतः मायाम शब्दादिभ्य इत्यादि अनेक सूत्रियां लाया है। बृहदारण्यक मिसले कहा, सर्वम तम परादात् यो अन्यत्र आत्म सर्वम वेद ब्रह्मैविदं सर्वम आत्मैविदं सर्वम नेह नास्ति किंचन, इत्यादि अनेक श्रुतियां कहती है। यस्मात् परम नापरम अस्ति किंचित्, ये सब पर या पर कुछ भी नहीं है। जो कोई व्यक्ति मानते आत्मा से अलग कुछ है, उसको निश्चित रूप में वो आत्मा परास्त कर देगा, ऐसे कर हमें अभिभूत हो जाएगा। वो जो अपने से भिन्न कुछ मान रहा है, वह निश्चित रूप में वह दूसरा जिसको मान रहा है उससे उसको भय मिलेगा, उससे अभिभूत हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। सर्वम तम परादात् यो अन्यत्र आत्मना सर्वम वेद, ऐसे श्रुति नीचे दिया है भाषा दीपिका में। यस्माद् एवं तस्माद् मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वमिदं जगत् प्रोतम, जिसलिए ऐसा है इसलिए मुझ में ही, मुझ परमेश्वर में, कारण रूप मुझ परमेश्वर में ये समस्त भूत संपूर्ण जो जगत है, इदं सर्वं जगत् प्रोतम अनुस्यूतं भवति अनुगतं भवति अनुविद्धं भवति, ये अनुस्यूत है, अनुगत है, अनुविद्ध है, ग्रथित है। जैसे मिट्टी में घड़ा क्या है, अनुस्यूत है, अनुगत है, अनुविद्ध है, उसमें ग्रथित है, जो भी शब्दावली प्रयोग करो। दीर्घ तंतुषो पटवत सूत्रे च मणिगणा, इसे दीर्घ तंतुओं में एक कपड़ा है और एक धागे में अनेकों मणियां पिरोए गए हैं, जान के जो दृष्टान दिया दीर्घ तंतुषो पटवत। धागे कैसा होता आपने देखा है ना, जब कपड़ा बुनते हैं देखा है आपने बुनकर में, कपड़ा धागे का रोल के रोल होता है, एक लंबा सा धागा रोल होता है कई सौ मीटर के होता, बड़ा बड़ा रोल मशीन में लगा खटर खटर खटर खटर वो अपने हिसाब से धोती, हाँ इतना लंबा हो गया फिर इसे क्या करे, वो खटखट के इधर उधर भागते ना धागा उसको रोक देता है, सीधा लाइन लेना आता है ना, अब देते तौलिया लाइन से बने रहते हैं 50 तौलिया के साथ, पीछे मालूम होता है आपको यहाँ से काटना है कि वहां आड़े जो धागे होते वो नहीं होता, जो सीधे सीधे धागे होते जहाँ आपने अलग करने होते, वो जहाँ चाहे वहां आपने उसको अलग कर दे, एक लंबा चल ही रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ये जो चीज होती है एक धागे का लंबा सा धागा दीर्घ तंतुष हो फटाफट, और दूसरा उल्टे में सूत्रे च, वह धागों में एक कपड़ा है, सकल धागों में एक कपड़ा मानते हो ना, यानी कपड़ा है वह, इसे सारा अनेक जगह आकार वाला जगत में एक ब्रह्म व्याप्त है, अथवा एक ब्रह्म में सारा जगत है, उसके लिए कहा एक धागे में सारे मणि पिरवे गए हैं, सूत्रे च मणिगणा इव, दोनों तरफ से व्याप्ति, सकल भूतों में वह आत्मा एक व्याप्त है पहला दृष्टांत, और एक आत्मा में सकल भूत कल्पित है दूसरा दृष्टांत, आधारित है अधिष्ठित है कार्य रूपेण परिकल्पित होता हुआ आरोपित होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, केन केन धर्मेण विशिष्टित्व स्वरमिदं प्रोदम इत्युच्यते। अब अर्जुन के दिमाग में आया, आपने तो कह दिया मही कारण जगत का, ये तो स्थापित कर दिया मही ईश्वर हो, अरे मैं आपको कैसे ईश्वर मान सकता हूं, यदि पहले भी एक बार आया प्रश्न है ना, मैं कैसे मानू आप पहले से ही थे, आपने सूर्य को पढ़ा लिया है ना, वहां भी शंका आया था, तब मैंने कहा मैं बहु निवेदितानी जन्मानी तब जो अर्जुन कहा था, यदि ईश्वर भावत्व स्थापित कर चुके लेकिन अभी उसके दिमाग में कृष्ण में ईश्वर तो ठीक ठीक बैठा नहीं है, ईश्वर पूछ रहा है मैं कैसे जानू आप किस किस धर्म के से विशिष्ट होकर के किन किन पदार्थों में किस किस रूप से रहते हैं, या कौन सा पदार्थ आप में किस रूप से रहता है ये हमें बताओ संक्षेप में, जिसका विस्तार आगे दसवां अध्याय विभूति अध्याय क्या है पूरा इसका विस्तार है, अब ये संक्षेप में कहेंगे चार श्लोक में, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि, किन किन धर्म से विशिष्ट आप में सर्विदम संपूर्ण जगत ओत प्रोत है इत्युच्यते, इस विषय में कहा जा रहा है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मिश्च शिशूर्ययोः प्रलभ सर्वेदेशो शब्दक्षिपौषं दृशो, इन सब जगह में विभक्तियों को उल्टा समझना पड़ेगा, सप्तमी को प्रथमा और प्रथमा को सप्तमी बना लेनी पड़ती है, व्याख्या के अनुसार रस रूपी मुझ में सकल जल में विद्यमान जो पुण्यात्मक मधुर रस रूपी मुझ में ये सब प्रकार का जल ओतप्रोत है, क्योंकि जल का रस निकाल दो तो जल क्या बचेगा, खत्म, जल नाम की चीज नहीं रहेगी, रस तन्मात्र है ना, रस तन्मात्र भी सूक्ष्म तत्व निकाल देंगे ये स्थूल जल नहीं टिकेगा। हे कौन्तेय भक्तिमयी श्रद्धामयी बुद्धि, यह कौन्तेय संबोधन है जान के स्त्री में अपना पति अपना ये परमात्मा सबके प्रति विशिष्ट श्रद्धा भक्ति प्रेम रहता है, उसी प्रकार तुम भी, मैं जब कह रहा हूं इन विभूतियों के बारे में मेरी विभूतियां करके इस बात पर तुम्हें भी उतनी ही श्रद्धा भक्ति प्रेम रखना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगी, नहीं तुम ईश्वर मान ही नहीं सकते हो। रसोम कौन्तेय, ब्रह्मसूत्र में कहा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा, इन सभी में ब्रह्म दृष्टि करना है हमने, उपाधियों में ब्रह्म दृष्टि करोगे तब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार का साधनत्व है ना श्रुतियों में उपदेश दिया गया है, सारी बातें ऋग्वेद संहिता में भी ऐसा ही मंत्र आया, यजुर्वेद संहिता में भी एक ही तरह का मंत्र है, शब्द बिल्कुल वही, महे रणाय चक्षसे, ये वह शिवतमो रसः, यो वा शिव तमो रस, ऐसा मंत्र है ऋग्वेद संहिता 7-6-5-1, यजुर्वेद संहिता 36वां अध्याय 14वां मंत्र में स्पष्ट है। उस ब्रह्म को देखने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं है। जो जो इन तत्वों में विभूति दिख रहा है, यद्य विमूतिमत सत्तम, आगे कहेंगे ना 10वें अध्याय में, यद्य विभूतिमत सत्तम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद्देव मम तेज अंश संभवम, उसी को यहां पर गिना रहे हैं। रसोम अपसु कौंतेया प्रभास में शशि सूर्य यो, शशि और सूर्य में मैं प्रभा रूप और प्रकाश रूपी मुझ में ये सूर्य और चंद्र भी प्रतिष्ठित है। रस रूपी मुझ में ये जल प्रतिष्ठित, जल का सार बुदा जो रस है, मधुर रस, उस मधुर रस क्या है, मैं हूं। ऐसा मधुर रस रूपी मुझ में सब प्रकार के जल ओतप्रोत है, मैं प्रकाश हूं। मुझ प्रकाश रूपी मुझ में ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे जितने भी चमकने वाली है वह सब मुझ में ओतप्रोत है। इसे प्रणव सर्वे देशो, प्रणव रूपी मुझ में सकल वेद व्याप्त है। शब्द खे शब्द रूपी मुझ में समस्त आकाश ओतप्रोत है। पौरुषम दृशु, और पौरुष जो पुरुषत्व का कारण है, मर्दाना क्या कहते हैं उसको, मर्दाना आदमी का मर्दाना है, पुंस्त है ना आपके अंदर, नहीं तो नपुंसक कहे जाओगे, ये पुंस्त नहीं हो तो। वो जो पुंस्त आपके अंदर है वो परमात्मा ही है, उसी में ये सकल पुरुष मनुष्य, पुरुष मनुष्य प्रतिष्ठित है। उसमें तो कुछ पुंस्त है ना, इसे ना नपुंसक करे ना, ये न पुरुष है पूरा न स्त्री है पुरुषा, ये भी थोड़ा है वो भी थोड़ा है, यही है वही है, ये नहीं कह सकते इतना ही था ना, लेकिन बिल्कुल जीरो तो हो नहीं सकता कोई भी, कहीं आकार में है कहीं किसी प्रकार किंचित पुरुषत्व तो है ही है, उसको लेकर व्यवहार हो जाता है। यही तो वह जो चुनाव जीते पहली बार जो हिजड़ा, उसको लोगों ने कोर्ट ने परास्त कर दिया, कोर्ट ने कहा नहीं वो महिला सीट था तो कैसे खड़ी हुई। उसने पूछा आप स्वयं जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा में क्या कहा जाता है, तुम क्यों खड़ी, खड़ी किसके लिए बोल रहे हैं, स्त्री है ना, खड़ा तो आपने मेरे से नहीं कहा, तुम क्यों खड़े हो गए ऐसे कह रहे हो आप, हालत खराब हो गया। आप हमको तो कह रहे हो खड़ी ने पूर्ण रूप एकदम मेरे स्त्री के जैसे व्यवहार होता है वैसे व्यवहार कर रहे हो, और मुझे कहने का तुम न पुंसक है, तो न पुरुष न स्त्री हो, या ऐसे भाषा निर्माण करो आप जो न पुरुष न स्त्री के लिए, खड़ा भी नहीं खड़ी भी नहीं, कुछ और चीज बोलो फिर, खड़ा बोलो कुछ और बोलो, क्यों बोलते हो खड़ी करके हमें, आपने स्त्री मान लिया इसका मतलब, इसे हमें अधिकार है, कोर्ट क्या करे परेशान, एक कोर्ट में हार गई दूसरे कोर्ट में जीत गई। ये वास्तव भाषा के दृष्टिकोण से है, आप उसको स्त्री प्रधान मान ही रहे हैं। नाम भी आप जैसे किरण शर्मा, किरण लड़की का नाम रखा, हिजड़ा जीत गई चुनाव, ऐसे बहुत हिजड़े जीत रहे हैं आज का चुनाव, सब आएंगे राज करेंगे, राम जी के कृपा है ना इन पे, ये राज करने वाले हैं इस कलयुग में भविष्य में, सकल पुरुष भी जाकर के हाथ जोड़ेंगे उनके सामने, साहब रसोहम अपाम यह सारा, रसोहम की व्याख्या कर रहे हैं, अपाम यह सारा सरसा, तो सबसे क्या लेना, जल का जो सारभूत तत्व है उसका नाम रस है। तस्मिन देखो विभक्ति बता देना, तस्मिन मैंने रसे, जो प्रतिमा को सप्तमी परिणाम कर लिया भाष्यकार ने, तस्मिन रसे मैंने रसभूते मई, सब सप्तमी कर दिया, रसभूता जो मुझ में, अब अप्सु को कर दिया आप प्रतिमा कर दिया आप, ये जो जल है विविध प्रकार का वो क्या है, प्रोता मुझ रस रूपी मुझ में ये समस्त प्रकार के जल ओत प्रोत है, इत्यर्थः एवं सर्वत्रैव, इस प्रकार के सब जगह वो घटाना है। यथा अहम अप्सु, रसा एवं प्रभास में शिशि सूर्य, जिस प्रकार से मैं जल में रस रूप हूं, ऐसा रस रूपी मुझ में जल उत्पन्न होता है। पहले स्वप्न जैसा वैसे गर्द घटाया जाएगा पहले। अपसु अहम रसा, जल में मैं रस हूं, अतएव रस रूपी मुझ में ये समस्त प्रकार के जल उत्पन्न होते। यथाश्रुत अर्थ को पहले लेख करके फिर विभक्ति परिणाम पर उसका तात्पर्य को घटाना है। जिस प्रकार से मैं जल में रस हूं, उसी प्रकार के मैं शशि और सूर्य में क्या हूं, चंद्र और सूर्य में प्रभा रूप हूं, प्रकाश रूप हूं। अतएव प्रकाश रूपी मुझ में क्या हुआ, ये सूर्य चंद्र सब उत्प्रोत है, ये निष्कर्ष। प्रणव ओंकार सर्वेदेश तस्मिन् प्रणवभूते मई सर्वे वेदा प्रोता। देखो प्रणव क्या है, ओंकार। ओंकार क्या चीज है, सकल वेदों में है। ऐसा प्रणव प्रणव रूपी मुझ में, इसलिए सकल वेद क्या है, ओतप्रोत है। इस विषय में चांदी उपनिषद में साफ साफ कहा था, यथा शंकुना सर्वाणि प्रणानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा। सभी टीकाकार देव दे रहे हैं नीचे, तो इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से क्या हो रहा है पत्ता में है, यदा शंकुना एक शंकु वो जो पिछड़ता है पत्ते का, एक के द्वारा एक ही निकलता है पत्ता, यू लंबा हो गया, उससे शाखाएं निकलती हैं, प्रतिशाखाएं निकलती हैं, प्रशाखाएं निकलती हैं, पूरे फैल जाते पत्ता। आप लोग देखे होंगे पत्ते को सुखा दो ठीक बढ़िया से, झाड़ क्या होगा, एक जाल दिखेगी, जब बीच का गुदा निकल जाता है जाल दिखता, नाड़ी जाल। एक निकला था वो जाल के रूप में फैल गया, सारा पत्ता को जान दे रखा है, वही निकल जाए तो पत्ता क्या रह जाता है, लेकिन पत्ते का असली साथ निकल जाती वो रह जाता है, वो निकल जाएगा तो पत्ते का असली तो हो ही नहीं सकता। यथा शंकुना सर्वाणी पर्णानी संतृणानी एवमेव ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा, ऐसा उपनिषद मंत्र है। तो नीलकंठी में भी दिया है, अगला प्रश्न में मसूद ने भी दिया है, सभी लोग दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद 2:23 नंबर इसका है, 352 पृष्ठ के टिकाओं में आपको मिलेगा। इसलिए क्या कह दिया, सकल वेदों में प्रणव है और ऐसा प्रणव रूपी मुझ में सकल वेद इसलिए व्याप्त है। जैसे कहा जाए पूरी पत्ते में नाड़ियां फैली हुई है, ऐसे उन नाड़ियों में ही वह सारा का सारा पत्ता प्रतिष्ठित है। तथा ख आकाश, ख मने ख आकाश है शब्द सारभूत, आकाश में सारभूत तत्व क्या है, शब्द है। तादृश तस्मिन शब्दे मई खम प्रोदम भवति, ऐसे शब्द रूपी सार जो मैं हूं ऐसे मुझ में ये सारा का आकाश ओतप्रोत है। तथा पौरुषम, पौरुषम कर क्या होता है, पुरुषस्य भावः इति पौरुषम, पुरुष का जो भाव, पुरुष के पुरुषत्व का जो कारण तत्व है उसका नाम पौरुषम। यथा पुंबुद्धि, जिसके वजह से आपकी दिमाग में क्या आ रहा है, मैं लड़का हूं। एक छोटा सा बच्चा भी हो उसके जब से दिमाग में मैं लड़का हूं, उसके बाद में तू लड़की है तो क्या कहेगा वो, मेरे को लड़का लड़की मत कहो, मैं लड़का हूं, डांट के बोलेगा वो भी। वो जो अभिमान का कारण क्या है, उस तत्व का नाम है यहां पौरुषम, पुंग बुद्धि का कारण। जो ऋषु जो मनुष्य सकल जीवों में पुंग के कारण तत्व है, तस्मिन ऐसा उस तत्व में मुझ में पुरुषा प्रोता पुरुष ओत प्रोत समझो। इसका आगे में आएगा 10वें अध्याय में, स्त्री आदि में क्या चीज मई हूं वो भी बताएंगे, है ना, शरीर वाक नारी नाम कीर्ति इत्यादि बनेंगे ना आगे। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मी विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्विषु। पुण्यो गंध, कुछ लोग टीकाकर ने कहा ये पुण्य शब्द को सब जगह जोड़ना, पूर्व में भी पुण्यो रस ऐसा जोड़ देना, पुण्य प्रभा पुण्य शब्द पुण्य पौरुषम, प्रणव में पुण्य जोड़ना नहीं है, वह पुण्य और अपुण्य दो प्रकार का प्रणव तो होता नहीं, ओम दो प्रकार का है क्या, पुण्य ओम पाप ओम, शुद्ध और अशुद्ध ओम, ऐसा नहीं है। इनमें रस कैसा होता है? पुण्यात्मक, शुद्ध, सुगंधी वगैरह युक्त रस, मधुर रस। और जो कट्टा पिट्टा कड़वा पड़वा मिला दिया तो बेकार हो गया, वो अपुण्यात्मक रस है। जैसे पुण्यगंध अपुण्यगंध, पुण्य रस अपुण्य रस, पुण्य प्रभा अपुण्य प्रभा। प्रकाश भी ऐसी होती है जो कोई कोई आपको पसंद की है, अच्छी लगती है, वह बुरी लगती है। शब्द में भी पुण्य शब्द, भगवान के भजन कीर्तन वगैरह आप लोगों के लिए अच्छा लगता है, और दूसरों को सिनेमा का गाना अच्छा लगता है, उनके लिए वो पुण्य शब्द है, आपके लिए पुण्य शब्द है, आप इच्छुक है ना। पौरुषम दृशो, इसी प्रकार से वहां भी पुण्य पौरुष जो पुरुषत्व आदमी के अंदर है तो उसका सदुपयोग हो जाए तो वो पुण्य पौरुषम हो गया, और दुरुपयोग करें तो अपुण्य पौरुष हो गया। पुण्यो गंध प्रतिव्यांच, और पृथ्वी का सारभूता जो पुण्यगंध सुगंध, पुण्यगंध का मतलब क्या? सुगंध। अपुण्यगंध या पापगंध का मतलब दुर्गंध। ऐसे सुगंध है जो पृथ्वी का सार, वही मैं हूं, ऐसे सुगंध रूपी मुझ में क्या है? यह पृथ्वी ओत प्रोत है। तेजस चास्मि विभावसौ, विभावसौ कहते अग्नि को, अग्नि में जो तेज दिख रहा है वो मैं हूं, इसे तेज रूपी मुझ में अनेक प्रकार की अग्निया ओत प्रोत है। जीवनम सर्वभूतेषु, सकल भूतों में जो जीवन तुम देखते हो वह जीवन मई हो, अरे जीवन रूपी मुझ में ये सकल भूत ओत प्रोत है समझो। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में जो तप देख रहे हो वह तप ही मई हूं, और तप रूपी मुझ में अतः वह सकल तपस्वी ओत प्रोत है। पुण्य सुरभि सुगंध गंध, सुरभि गंध है पुण्य मैंने सुरभि लेना। गंधः पृथिव्यां च अहम् तस्मिन् मयि, पृथ्वी में जो आप सुरभि गंध देखते हो वह मई हूं, इसलिए ऐसा उस मुझ में सुगंध रूपी गंध भूदे पृथ्वी प्रोता, ऐसा सुगंध रूपी मुझ परमात्मा में यह सकल पृथ्वी ओत प्रोत है। कि हमेशा दुर्गंध आगंतुक होता है और सुगंध उसका स्वरूप है। जितने भी पापात्मक है अपुण्यात्मक है वह हमेशा आगंतुक होता है। मधुर रस जल का स्वरूप है, उसमें आगंतुक अन्य रस होते हैं, निमित्तक होता है। और निमित्त आप आए नैमित से, कोई भी रस ले लो उसको आप वाप कर दो, नींबू का रस ही है निचोड़ो आप, और नींबू को उबालो, उबाल में जो वाष्प निकलता है ना, वाष्प को इकट्ठा करो, वो वाष्प मिठाई होगा, वो खट्टा नहीं होगा, उस जो खटास का अंश है वो पाउडर बन गया टिक जाएगा। वो खटाक का खटाई का कारण क्या है? वो पार्थिव तत्व है, वो वहीं रह जाएगा। और जो वाष्प के निकल गया शुद्ध जल है वो वहां पर आप इकट्ठा करो किसी बोतल में, ऊपर ठंडा पानी छोड़ दो तो पानी हो जाएगा, उसको पी के देखो स्वादिष्ट रहेगा मीठा जल। किसी भी जल को आप इस उबाल देंगे वाष्पाकार हो जाए तो शुद्धिकरण हो गया उसका। अब जो अन्य तत्व जो निमित्त था वो यही रह जाता है उबालोगे जब, और जो केवल मधुर रस तत्व है वो उड़ जाता है। इसी प्रकार सभी में समझना, पुण्यत्वम गंधस्य स्वभावदेव, भास्कर साहब कह रहे हैं गंध के अंदर जो पुण्यत्व सुरभित्व है ये कहां से आया हुआ है? कहते आया हुआ नहीं, ये तो स्वभावदेव पृथिव्याम दर्शितम अबाज्य रसाद है पुण्यत्व उपलक्षणार्थम। इस तरह से पृथ्वी में जो दर्शाया गया था स्वभाव देवतिमान सुरभि गंध पुण्य गंध, उसी पर आपको अपादियों का रसादि का कथन हुआ है, उनमें भी पुण्यत्व उपलक्षण रूप ग्रहण कर लेना चाहिए। आ पुण्यत्व तो गंधादि नाम अविद्या धर्मादि अपेक्षा आगे ना, आ पुण्यत्व क्यों आया? फिर दुर्गंध कहां से घुस गया पृथ्वी में? कहते वो जो गंधादि गंध अपुण्यत्व है अविद्या अधर्म अनेकों कारण से, अविद्या का कारण से है एक, दूसरा आपके अंदर विद्यमान जो अधर्म है पाप है जैसे आपको दुर्गंध दुर्गंध आते रहेगा, सुगंध आपको भाग्य में है नहीं तो क्या करें? इसलिए कहते हैं सब आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन स्वभाव होता तो पृथ्वी सुगंध ही है। संसारिणाम भूत विश्व संसार निमित्तम भवदी, संसारियों का जो अपनी ही अविद्या अधर्म आदि की अपेक्षा करते हुए भूत विशेषों का संसर्ग निमित्तक पृथ्वी में दुर्गंधा दिया, पुण्य गंधा दिया गया, जल में अन्य रस आ गया, हर चीज में जो स्वस्वभाव का विपरीत जो देख रहे हैं, हम इन संसारियों का ही अविद्या अधर्म आदि की अपेक्षा की वजह से और अन्य भूत विशेषों का संबंध की वजह से मान, जो अन्यों के निमित्त से आया हुआ है तो निमित्त को हटा दो तो क्या होगा, निमित्त जो था वह भी हट जाएगा। इस प्रकार सभी अन्य जो कहे गए विभूतियों में भी समझना है। तेज दीप्ति चास्मि विभाव सो अग्रव, अग्नि में जो तेज है, जो दीप्ति देख रहे हो वह मेरा रूप है, ऐसे इसलिए दीप्ति जो तेज रूपी मुझ में अग्नि क्या है, ओतप्रोत है। तथा जीवनम सर्वभूतेषु, जीवन से क्या लेना है, कहते ये न जीवंती सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, जिसके द्वारा सकल भूत जीवित रहते हैं उसी का नाम जीवन। किसके द्वारा जीवित रहते हैं आप, प्राण के द्वारा, सर प्राण को एक तरह से यहां जीवन सबसे कुछ लोग मानते हैं, तो प्राण रूप में ही हूं इस शरीरों में, क्योंकि प्राण रूप चीज निकल जाए क्या होगा, ये शरीर मर जाएगा, अमंगल हो जाएगा, प्राण की वजह से क्या है ये मंगलमय है ना, मंगल भवन अमंगलहारी, इसलिए कहते ये जो मंगलमयता है प्राण की वजह से, प्राण ही इसलिए जीवन ऐसे लेते, जीव प्राण धारण धातु भी है और जीव शब्द से ही आपने लुट प्रत्येक अनादेश कर जीवन बनाया, इसलिए प्राण अर्थ लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर सकल जिंदा शरीरों में सकल भूतों में प्राण रूप से मैं हूं, ऐसा प्राण रूप मुझ में ही इसे क्या है सकल भूत ओतप्रोत है। तपश्चास्मि तपस्विशो तस्मिन् तपसी मई तपस्विन प्रोताः, और तपस्वियों में जो तप आपको मालूम होता है वह तप मेरा स्वरूप है, इसलिए तप रूपी मेरे स्वरूप में ही समस्त तपस्वी ओतप्रोत ही समझो। बीजं वाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बीजं वाम सर्वभूतानां सनातनम विद्धि हे पार्थ, यहां पर विज्ञान की फिर पार्थ संबोधन कर रहे हैं, स्त्री संबंधी संबोधन, इसलिए थोड़ा श्रद्धा बनाओ हम मेरी बातों में, क्योंकि यह बात सुनेगा ना बीज हूं, अरे भगवान बीज है तो बीज तो अंकुर होकर नष्ट हो जाता है, नहीं होता लोक में हम जो देखते हैं, आप बीज बोते हो बाद में बीज मिलेगा, वहां पेड़ हो गया सब हो जाने के बाद बीज अंदर खोदो बीज में ले लो वापस दोबारा मिलेगा नहीं, बीज तो हो गया अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल आदि हो जाएगा, यानी बीज तो गायब नष्ट हो गया। फिर तो अर्जुन के मन में आएगा फिर तो आप ही सकल भूतों का बीज दी हैं, फिर आप भी सकल भूत रूपी अंकुर भाव को प्राप्त होगे नष्ट हो जाओगे। तब भगवान कहते हैं सनातनम संभल जाओ, कहते मैं सनातन हूं, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, जगत का बीज कैसा है वह सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता। लोक में तुम भले देख सकते हो यह बात कि बीजत्व अंकुरोत्पत्त हो तस्य नाशस्य लोके यथा, हाँ अतो कथम सनातनत्वं विरुद्धत्वात्, फिर कैसा हो सकता है बीज भी हो और सनातन भी हो, यह पर से विरुद्ध बात है, जो नित्य होगा वो बीज नहीं होगा, जो बीज होगा नित्य नहीं होना चाहिए, कि लोक में हम देख रहे जो बीज हो नाश होता है अंकुर को प्राप्त कर रहे, और जो सनातन है वो बीज है ही नहीं, उसे कुछ उगा ही नहीं सकते हम। अरे ऐसा कोई कहे कहते भाई ये उसी प्रकार से बीज भाव हम कथन कर रहे हैं जिस प्रकार से मरु मरीचिका में जल का भाव है, शुक्तिका में रजत है, रसी में सांप है, उसे और मुझ में मुझ सनातन पर ब्रह्म परमात्मा में बीज भाव भी समझ कल्प, आते भी कोई विरोध नहीं है, कल्पित का अकल्पित के साथ कोई विरोध नहीं होता, कल्पित का अकल्पित अधिष्ठान के साथ में कोई विरोध नहीं है, कल्पना जितनी चाहे उतनी कर लो क्या आपत्ति है, बीजत्व कल्पना कर ले अंकुर तो कल्पना करो, कार्यविद में सब कुछ मैं हूं बोल दिया हूं पहले तो। बीजम मान सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, इसे सनातन शब्द दे दिया जात में, सनातनम बीजम चिरंतनम बीजम प्ररोह कारणम माम विद्धि सर्वभूतानां, इन सर्व भूतों का जन्म के प्रति कारण ही मैं हूं, ऐसा समझो। रे मैं सनातन, जिस प्रकार मरु मरीचिका ये शुक्ति या रसी, इनमें कोई फर्क पड़ता है क्या? चाहे तो कुछ कल्पना करते रहो, लेकिन उन कल्पना की उत्पत्ति का पीछे कारण कौन है? अधिष्ठान। वो अधिष्ठान न हो तो कल्पना कहां से करोगे? इसे सनातन अधिष्ठान रूप मुझ में मेरे बिना सकल भूतों की कल्पना कहां होगी? इसे भूतों की उत्पत्ति का कारण तथा बीज रूपी कल्पना अधिष्ठान मैं हूं। अतः बीजत्व का कथन करने के बावजूद भी सनातन के साथ कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि बीजत्व जो कहा गया है वो उत्पत्ति दृष्टिया कहा जा रहा है। उत्पत्ति किनकी हो रही है? कल्पित। कल्पित उत्पत्ति के विरुद्ध बीजत्व जो कल्पना कारण तो कल्पना कर लिया जाए तो भी कोई दोष सनातन तो उसका हानि नहीं होती है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मी। और बुद्धिमान पुरुषों में जो तुम बुद्धि देखते हो वह बुद्धि मैं हूं, अर्थ मुझ बुद्धि में ही सकल बुद्धिमान पुरुष ओतप्रोत है। मनोब्रह्मेत्युपासिता, बुद्धि से मन भी ले लेंगे, क्योंकि बुद्धि ब्रह्म उपासित कहीं उपनिषद नहीं है, मनोब्रह्मेत्युपासित उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद 7:3:2। तेजस तेजस्विनामहं तेजस्वी, तत्वों में जो तेज है प्रगल्भता है वह मेरा स्वरूप है, ऐसे तेज प्रगल्भता रूपी मुझ में सकल तेजस्वी चीज ओतप्रोत है, ऐसा समझो। भाष्य बीजम प्ररोह कारण, उत्पत्ति का कारण, प्रकाट्य का कारण, प्रकाशित होने के प्रति कारण, माम विद्धि मुझे जानो, किनकी उत्पत्ति किनका प्रकाशन, ये सर्वभूतानां सकल भूतों हे पार्थ। इसे जान के देखो, सनातन शुरू से पहले पार्थ कर रखा है, शुरू में कहीं इधर उधर नहीं दिया, पहले बोल दिए मुझको बीज सकल भूतों का बीज समझो, तुरंत अर्जुन के दिमाग में फिर तो नष्ट हो जाएंगे आप, तब खट बोल हे पार्थ सनातनम अपीति विद्धि, आस्ति की बुद्धि रखो, श्रद्धा रखो, मैं जो कह रहा हूं ये मत समझो, मैं परमात्मा विनाशी हूं, बीजत्वात् परमात्मा विनाशी, बीजत्वात् वटबीजवत्, ऐसा अनुमान नहीं कर लेना। कथम कल्पित बीजत्वात्, कल्पित कारणत्वात्, परमात्मा विनाशी न भवति कल्पित कारणत्वात्, यदा शुक्तौ रजतादिकम, ऐसे दृष्टांत हमारी बन गए सिद्धांत पक्ष में। बुद्धिर्बुद्धिमदाम भाष्कर कहते हैं सनातनम चिरंतनम किंच, इतना ही नहीं, बुद्धि विवेक शक्ति अंतकरणस्य, अंतकरण के अंदर जो विवेकशालिनी बुद्धि विवेक करने की शक्ति रखती है उस तत्व का नाम बुद्धि तत्व है, वह मही हूं। वह कहां दिखाई जा रहा है आपको? बुद्धिमदाम बुद्धिमान पुरुषों में, विवेक शक्ति मताम अस्मी विवेक शक्ति वाले पुरुषों में मुझे को उस विवेकशालिनी बुद्धि के रूप में शक्ति के रूप में मुझे देखो, ऐसा विवेकशालिनी शक्ति रूपा मुझ में सकल बुद्धिमान पुरुष ओतप्रोत है। तेज प्रागल्भ्याम, तेज से क्या ले रहे हैं आप? प्रगल्भता। वह प्रगल्भता किसमें देखने को मिलता है? तेजस्वी नाम तद्वदान तेजस्वी नाम अहम, इसलिए तेजस्वी पुरुषों के अंदर जो दिखाई दे प्रगल्भता वह मैं हूं। अच्छा प्रगल्भता रूपी मुझ में, तेज रूपी मुझ में सकल तेजस्वी प्रगल्भी पुरुष लोग विराजमान है, व्याप्त ओतप्रोत है, ऐसा समझो। बलम बलवता अमस्मी काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मी भरदर्शभ। हे भरदर्शभ, जब यहां के संबोधन बदल दिया कि ये उसके अक्ल में आसानी से घुस जाता है, क्योंकि सब उसके अंदर है ना, बलवान भी है वो, अपने आप में बल मानता है वो, अरे भी है वो, जो कामना कर रहा है धर्म के अवरुद्ध कामना कर रहा है, इसे तो पलायन भी कर रहा है, वो सब पाप समझाता है इसको, उसकी कामनाएं भी धर्म के अनुरूप है, इसे इसमें आराम समझ में आ रही है, इसे भरतर्षभ संबंध या स्त्री संबंध नहीं दिया, भरतों में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो तुम, इसे तुमको यह बात आसानी समझ में आ जाती, तुम बलवान हो। बलवान को कहो तुम्हारे अंदर जब बल है तो समझ में नहीं आती है क्या उसको? बस समझ में आएगी। बलवान तुम्हारी जो बुद्धि है उसे मोटी बुद्धि होती है, ज्यादातर जितने बलवान होते हैं उनकी बुद्धि भी उतनी मोटी होती है, उन्होंने नहीं समझ में आ गई, तुम अपनी प्रगल्भ बुद्धि देखो, कहना मेरी बुद्धि तो मोटी है, मेरे क्या पता चलेगा प्रगल बुद्धि क्या होती, तेजस्विता क्या होती, विवेक शक्ति क्या है मालूम नहीं, इसलिए वहां नहीं घटे, वहां इसे पार्थ संबोधन देना पड़ा, वहां तुमको श्रद्धा करनी पड़ी जो मैं कह रहा हूं। यानी यहां तेरा अनुभव से सिद्ध है बात, बलवताम बलम, बलवान पुरुष में जो बल है वह मैं हूं, और बल रूपी मुझ में सकल बलवान पुरुष ओतप्रोत है, यानी वह भी कौन सा बल लेना मेरा स्वरूप, काम राग विवर्जित, काम और राग इन दोनों से रहित जो बल है वो मेरा स्वरूप है, काम तृष्णा राग में रंजना इन दोनों से रहित, रंजना से रहित और तृष्णा से रहित ऐसा जो बल होगा वह बल मेरा रूप है, तारिश बल मेरा बल स्वरूप में सभी बलवान पुरुषोत्तप्रोत है, और काम भी मैं हूं, काम कोई खराब चीज नहीं है, कौन सी काम मेरा स्वरूप है, परमात्मा कहता है धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामः, धर्म के अविरुद्ध जो कामना है भूतों में वह मेरा स्वरूप है, अतएव धर्म अविरुद्ध कामना स्वरूप रूपी मुझ में सकल कामी पुरुष, कौन सी काम लेना, धर्म अविरुद्ध कामना करने वाले जो पुरुष होते हैं वो मुझ में ओतप्रोत है, ऐसा समझो। हे भरदर्श भाषम बलम सामर्थ्यम ओजह बलवता महम, बल से क्या लेना, जो सामर्थ्य है जो ओज है उनके अंदर उसको समझना, बलवान पुरुष वो मैं ही हूं, अर्थात बल रूपी मुझ में सकल बलवान पुरुष ओतप्रोत है। तच्च बलम काम राग विवर्जितम, काम से राष्ट्र काम रागो काम तृष्णा असन्निकृष्टेश विशेषो रागो रंजना प्राप्तिश विशेष, काम से क्या लेना तृष्णा, किन में तृष्णा, किनकी आपकी तृष्णा बनी हुई है, जो आपको अप्राप्त है असन्निकृष्ट विषय उनके प्रति आपके अंदर मन में इच्छा जगती रहती है, वो माल मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, और राग क्या है प्राप्त के विषयों में जो आसक्ति है, रंजना प्राप्त विषयेषु ताभ्याम काम रागाभ्याम विवर्जितम, उन काम और राग से जो रहित है, देहादि धारण मात्र अर्थम बलम अहम अस्मि, देहादि का धारण मात्र के लिए आवश्यक जो बल है वह विशुद्ध सात्विक बल वह मेरा स्वरूप है, तार सात्विक बल रूपी मुझ में ये सारा जो है बलवान पुरुषोत्तप्रोत है, नतु ये संसार नाम तृष्णा राग कारण, वो बल नहीं लेना ये संसारियों के अंदर तृष्णा का कारण है राग का कारण है, वह बल मेरा स्वरूप नहीं है, वह राजसिक और तामसिक बल है वो मेरा स्वरूप नहीं है, किंच हितायनी धर्म अविरुद्ध धर्मेण शास्त्रार्थे न अविरुद्ध यह प्राणिषु भूतिषु कामो यथा देहधारण मात्राद्यर्थ आसन पानादि विषय कामो अस्मी, हे वरदर्शबा धर्म से अविरुद्ध जो कामना, धर्म मैंने शास्त्रार्थे न अविरुद्ध शास्त्र पदार्थों के अविरुद्ध जो कामना क्या हो सकती है, वो कहते सकल प्राणियों में सकल भूतों में जो सर्वसामान्य कामना होती है वो सर्वसामान्य कामना क्या चीज होगी, देह धारण मात्र की आवश्यकता खाना पीने की कामना आसन पान आदि विषय काम, देह के धारण के लिए जिंदा रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक भूत खाना पीना वगैरह है कपड़ा वगैरह इसकी जो कामना है उस कामना को हम कहते हैं धर्म अवरुद्ध कामना, वह मेरा स्वरूप है, इससे भिन्न जो भी अधिक कामना है वह राशि तामसी मानी जाएगी, वो भगवान का स्वरूप नहीं है, उसमें ओतप्रोत नहीं आदमी, आदि ओतप्रोत सारा संसार भी भूत है वह इस स्वरूप में ही ओतप्रोत है, रोटी कपड़ा मकान नहीं तो कहते नहीं, इसलिए रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, काम अस्मी हे भरतर्षभ यह संबोधन।